kasihan naman juwa o loki sa tonga mateaw cinta tuho o hatam juwa dahil buwaw ito ala na kelek magmuraw ito. So now you know.